أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Nur suresi 32. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: وَانْكِحُوا الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. İçinizden evli olmayanları, bekarları evlendirin. Bu bir emirdir. Evlenmek Rabbimizin bu emriyle gerçekleştirilecek. Bekarları evlendirin. Zinaya son verin. Toplumun en büyük musibetlerinden, afetlerinden zinayı yok etmek mi istiyorsunuz? Bekarları evlendirin. Köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları da evlendirin. Savaş toplumu değil, köle ve cariye yok mu bugün? Pek çok. Savaştan elde edilmemiş ama bir başkasının hizmetinde nice köleler ve cariyeler var. Nice fabrikalarda çalışan köleler ve cariyeler. Müesseselerde çalışan köle ve cariyeler. İşletmelerde çalışan köle ve cariyeler var. Bunlar da bakire iseler veya bekar iseler onları da evlendirin. Hacca umreye gideceğiz diye 37 sefer hacca gittim, 42 sefer umreye gittim deyip de hava atmayın. Bu şekilde köle ve cariye durumunda olan bayanları ve erkekleri de evlendirin. Allah'ın emridir bu. Bekarları evlendirin ve aranızda köle ve cariye durumunda olan kimseleri de, işçiniz durumunda olan kimseleri de, personeliniz durumunda olan kimseleri de evlendirin. İn yekûnû fukarâe يُعْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Evlenmeye niyeti olanlar yoksul iseler, bu sizi kaygılandırmasın. Daha çocuk bu, kendisini doyuramıyor ki evlendirdiğimizde hanımını doyursun. Olmaz. Kaç sene duracak? 5 sene, 10 sene, 20 sene bekleyecek. Yaşı 30-35 olacak, ondan sonra evlenecek. Olmaz. Evlenmeye niyeti olanlar yoksul iseler, bu sizi kaygılandırmasın. Belki bir fabrikatör, belki bir komşusu, belki bir zengin onu evlendiriverecek, masraflarını karşılayıverecek, belli mi olur bu? Veya bu çocuğu ben işime alayım da biraz fazla vereyim parayı da hanımını da geçindirsin diye verecek, hiç belli olmaz. Yeter ki bu niyetle ortaya çıkanlara destekçi olmaya çalışalım biz. Bu da büyük sevaplardandır. Fakirdir, kendisini doyuramıyor, karısını nasıl doyursun? Bu saz, bu şeytanın sözüdür, bu sözü söylememek gerekir. Evet. Allah onları lütfuyla destekleyecek ve zengin kılacaktır. اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Çünkü Allah'ın imkanları geniş ve ilmi de sonsuzdur. Kimin ne olacağı belli olmaz. Kimin ne zaman zengin olacağı belli olmaz. Kimin Allah'ın lütfuyla zenginleştireceği belli değildir. Dolayısıyla zinayı toplumdan silmek istiyorsanız bekarları mutlaka evlendirin, evlenme teşebbüsünde bulunun. Yapacağınız hayırlar arasına bunu da alın. Hacca gitmek, umreye gitmek iyidir, sevap kazandırır. Yol yapmak, köprü yapmak, çeşme yapmak, cami yapmak sevap kazandırır. Ama listeye bunu da alalım. Bekarları evlendirin, bu bir emirdir. Farziyet ifade eder, vücubiyet ifade eder. Dolayısıyla Müslümanlar bunu da emir olarak telakki edip, farz ve vacip olarak kabul edip, İmkanlarından bekarları da evlendirmeye para ayıracaklardır. 33. ayet. Vel yestafifil lezine la yecidune nikahan hatta yu'niyehumullahu min fadlih. Vel lezine yebtegûnel kitabe mimma meleket eymanukum fekâtibuhum in alimtum fihim hayra. Evet. Evlenmeye imkan bulamayanlar. Allah kendilerine lütfuyla bu imkanı verinceye kadar iffetlerini korusunlar. Evet, hadisi şerifte Peygamberimiz evlenmeye gücü yetmeyenler oruç tutsunlar diyor. Bu iffeti korumaya daha elverişlidir. Dolayısıyla olabilir, durum müsait ve mümkün olmayabilir. Onlar da bekarlığın vereceği sıkıntıları oruçla tedavi etme cihetine gitsinler diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. Yasal olarak sahip olduğunuz köle ve cariyelerden birileri serbestliği satın almak isterse, yani ben sana 2 yıl içerisinde 5 milyar lira para ödeyeyim, beni hürriyetime kavuştur derse, buna mükatebe deniyor. Yani karşılıklı yazışmayla bir kölenin hürriyetine kavuşturulması. O köle belli bir miktarı verecek, o meblağı ödeyince hürriyetine kavuşmuş olacak. Eğer kölelerinizden birileri size bu şekilde bir mükatebe, yani yazışma, sözleşme yapma teklifinde bulunursa, köle ve cariyelikten kurtulmak için, serbestliği elde etmek için böyle bir teklifte bulunursa, siz de onlarda iyi niyet görüyorsanız onlarla sözleşme yapıp yazışın. Evet, وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا. Allah'ın size verdiği maldan onlara vererek onların hürriyete kavuşmalarına ilk önce siz destek olun. Sen bana 5 milyar verecektin 2 yıl içerisinde. Bu sözleşmeyi yaptır. Durumun meydanda, ben 1 milyarını indiriyorum veya buyur sana 1 milyar demek suretiyle ilk olarak sen başlat bu işi. Bu yönden destekçi ol sen ona. Evet. Hürriyetleri elinizde bulunan cariyelerinizi iffetli kalmayı arzu edip duruyorlarsa veya evlenerek iffetlerini korumak istiyorlarsa, sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için onları fuhşa zorlamayın. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْدَوُ عَرَزَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünyevi 3-5 kuruş elde etmek için cariyelerinizi fuhşa zorlamayın, zinaya zorlamayın. Evet. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورُ رَحِيمٌ. Kim onlara fuhşa zorlarsa, bilsin ki bu zorlamadan dolayı Allah onları işledikleri günahtan dolayı cezalandırmayıp, onlara acıyacak, suçlarını örtecek ve bağışlayacaktır. Zorla cariyesini fuhşa gönderiyor, zinaya gönderiyor, para kazan gel bana, akşama şu kadar para getir diyor, elinin altındaki cariyesini, işçisini, kölesini bu şekilde kendisine para kazansın için fuhşa zorluyor. Kim böyle bir şey yaparsa o zorlandığı için günahkar değildir ama zorlayana günah vardır diyor Rabbimiz bu ayeti kerimede. Evet, kim وَمَنْ يُكْرِهُنَّ, kim bu şekilde zorlarsa, elinin altında bulundurduğu köle ve cariyeyi zinaya zorlarsa, فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُرُ رَحِيمٌ. Allah onları bu işledikleri günahlardan dolayı cezalandırmayıp acıyacaktır, suçlarını da örtüp bağışlayacaktır. Suç zorlayana olacak, zorla bu işi yaptırana olacak. Evet, 34. ayet. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَسَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Andolsun ki size çok açık seçik ayetler, sizden önce gelip geçenlerin bir takım misalleri, yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışanlar için nice öğütler indirdik. İşte Kur'an başından sonuna kadar apaçık ayet, herkesin anlayacağı ayet. Herkes anlar bu Kur'an'ı. Biz anlayamayız. 20 çeşit ilim bilmeden Kur'an anlaşılmaz. Yok öyle bir şey. Allah bu Kur'an'ı biz insanlara göndermiş, anlasınlar diye. Anladıklarına göre yaşasınlar diye göndermiş. Kur'an'ı herkes anlar. Şu anda Türkiye'de 50'den fazla tefsir çeşidi, yine 50'den fazla meal çeşidi var. Tek cilt olarak Kur'an-ı Kerim meali 50'yi geçti. Müslümanlar Kur'an'ı anlayabilir. Şu anda Türkiye'li Müslümanlar Türkiye'deki meal ve tefsirler vasıtasıyla Kur'an'ı anlayabilirler. Zaten Kur'an apaçıktır. İşte ne güzel apaçık ayetler de indirilmiştir. Rabbimiz bu şekilde apaçık ayetler indirdik. Dolayısıyla sizden öncekilerin haberleri de siz yolunu kitapla bulmaya çalışan kimselere de bir vaaz ve nasihat olarak Kur'an'ı indirdik. Kur'an vaaz ve nasihat kitabıdır. Kur'an cennetten bahseder. Kur'an cehennemden bahseder. Kur'an insanların nasıl hayat süreceklerini bildiren öğütlerle, nasihatlerle doludur. Dolayısıyla Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Size öğütler, nasihatler bu kitaptadır. Namaz bu kitapta, oruç bu kitapta, haç bu kitapta. Yolunuzu, yordamınızı nasıl belleyeceğiniz, gönderdiğim peygamberin hadisleriyle size bildirilmiştir. Kitaptan ana hatlarını öğrendiğiniz dinin, aralarını da, bölümlerini de hadislerden öğrenmek suretiyle yaşayacaksınız. Evet, 35. ayet. Nur suresine isim veren ayeti kerime. Bu ayeti kerimeye müfessirlerimiz diyorlar ki en zor tefsir edilen ayet. Anlaşılması çok güç olan ayet. İnsanlar bu ayeti kerimeyi anlamak isterlerse bazı şeylere Allah'ı benzetebilirler. Bazı maddi cisimlere benzetebilirler. Dolayısıyla pek hoş olmaz. Ne diyorsa Rabbimiz onun dediği şekilde anlamaya, algılamaya çalışalım. Biz de Nur suresinin 35. ayetini. Allahu nuru semavati vel ard. Meselu nurihi kemişkâtin fîhâ misbâh. El misbâhu fî zücâce. El zücâcetu keennehâ kevkebun durriyun. Yûkadu min şeceretin mübâreke. Zeytûnetin la şerqiyyetin ve la garbiyye. Yekâdu zeytuhâ yudî'u ve lem temsesu nâr. Nurun alâ nur. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah bütün göklerin ve yerin nurudur. Evet, her tarafı aydınlatıyor. Gönderdiği peygamberlerle, kitaplarla aydınlatıyor her tarafı. Yarattığı güneşle, ayla aydınlatıyor her tarafı. Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Onun nuru İçinde kandil bulunan bir oyuğa benzer. O kandil cam fanus içindedir. O fanus inci gibi parıldayan bir yıldızdır. Ve o kandil ışığını doğuda da olmayan, batıda da olmayan mübarek bir zeytin ağacından alır. Ve o ağacın yağı öyle arı duru ki, öyle parlak ki, neredeyse yakılmadığı halde bile ışık verecek. Nur üstüne nur. Allah nuruna erişmek isteyeni dilediği şekilde nuruna eriştirir. İşte bunun için Allah insanlara örnekler vermektedir. Çünkü her şeyi bütün boyutlarıyla yalnız Allah bilir. Evet, Nur suresine ismini veren 35. ayetten de bunu öğrenmiş olduk. 36. ayet devam ediyor yine açıklamaya. Fî buyutin ezinallahu en turfa'a ve yüzkere fîhe ismuhu. يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِ وَالْعَصَالِ Bu ışık, bu nur, o evlerdedir ki, Allah oralarda adının yüceltilmesine ve anılmasına izin vermiştir. O evlerde sabah akşam Allah'ın yüceliğini ve kudretini dile getiren nice insanlar vardır. Evet, 37. ayet رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاءِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارِ O evlerdeki o insanlar, o kimseler, öyle kimselerdir ki, bunların ne ticaret, ne de kazanma hırsı, Allah'ı anmaktan, namaza devamlı ve duyarlı olmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. O Müslüman ki, işten güçten dolayı namaz kılamıyoruz diyor. Harman zamanı namaz kılamıyoruz, fındık zamanı namaz kılamıyoruz, pancar zamanı namaz kılamıyoruz diyor. Niçin? Onu bir ihtiyaç olarak görmediği için. Allah da diyor ki, o Müslüman erler, o Müslüman kimseler ki, ne ticaret, ne alışveriş, ne tarla, ne bağ, bahçe onları Allah'ın zikrinden, namazından alıkoymaz. Namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. Ne harmanda, ne pancarda, ne fındık mevsiminde insan namazını terk edemez. Namaz bir ihtiyaçtır. Ruhun ihtiyacı, kalbin ihtiyacıdır. İnsan bedeninin ihtiyacını karşılıyor, onu hiçbir şekilde kazaya bırakmıyor. Yemek, günde iki öğün, üç öğün yiyor. Yaz günlerinde bazen ikindin de yiyor, dörde çıkıyor. Kış günlerinde gece yiyor, dörde çıkıyor. Ama namaz ihtiyacına gelince, namazın ihtiyaç olduğuna inanmadığı için namazını kılmıyor. tuvalet bir ihtiyaçtır. Günde birkaç sefer insanlar tuvalete çıkıyor, küçük abdestini, büyük abdestini bozmak üzere. Soruyoruz bu insanlara. Namaza vakit bulamayan, namaz kılmayan insanlara soruyoruz. Tuvalet ihtiyacımızı da kazaya bırakır mısınız siz? Var mı böyle bir şey? Duruyor adam. O bir ihtiyaçtır diyor. Namaz da ihtiyaç. Allah emrettiyse bir ihtiyaçtır o. Daraldığın zaman, idrarın geldiği zaman, büyük abdestini bozacağın zaman hemen tuvalete gidiyorsun. O ihtiyacı gideriyorsun. Namaz da ruhun ihtiyacıdır. Kalbin ihtiyacıdır. O da kılınacak. Ne ticaret, ne alışveriş, ne bağ bahçe, ne tarla buradan alıkoymaz Müslümanın. Zekatını da verecek. Birileri diyordu ki bir zamanlar, bana ne kadar namaz kılarsan kıl kılayım. Günde beş vakit, beş vakit de fazladan kılayım ama bir başkasına beş kuruş yardımda bulunmayayım. Niye? Ben diyor cebimdeki parayı vermeyi sevmiyorum, veremem diyor. Korkuyorum param bitecek diye. Namaz ne kadar istersen kılayım ama zekatı vermesem, fitreyi vermesem olmaz mı diyor. Allah da diyor ki hem namazı kılacaksın hem de zekatı vereceksin. Hem de korkacaksın Allah'ın azabından. Allah'ın cehenneminden de korkacaksın. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْاَفْصَارِ Evet. Kalplerle gözlerin dehşetle ters döneceği gün, kıyamet gününden de korkar o Müslüman. Acaba Allah namazlarımı kabul etmez de, zekatlarımı kabul etmez de, kulluğumu kabul etmez de beni cehenneme atar mı diye bir korku içerisinde olacak Müslüman. Dolayısıyla namazını da kılacak, zekatını da verecek, Allah'ın zikrinden de, Allah'ın kitabını okumaktan da kendisini ne ticaret ne alışveriş alıkoymayacaktır. Niçin böyle oluyor? لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Allah onlara yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara kendi lütfundan artıracaktır. Bol bol verecek. Çünkü Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırmaktadır. Allah hesapsız bir biçimde rızkını vermektedir ve verecektir. Ya kafirler ne olacak? Ya kafirlerin yapıp ettikleri ne olacak? Adam inançsız, Allah peygamber tanımıyor. Mason olduğunu söylüyor. Lyons kulübüne kayıtlı olduğunu söylüyor. Vakıf kuruyor. Kalp vakfı, göz vakfı, fakir ve kimsesizler vakfı. Yani insanlara iyilik ettiğini zannediyor. Bu yaptığı işlerle insanlara iyilik ettiğini zannediyor. Sevap umuyor Allah'tan. Mümkün değil. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِق۪يَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederek inkara şartlanmış olanlar kafirlere gelince onların yapıp ettikleri iyi davranışların karşılığı çölde görülen serap gibidir. Asfalt üzerinde görülen serap gibidir. Uzaktaki insan, susayan insan onu bir su zanneder. Su sanır. Nihayet onun yanına vardığında orada hiçbir şeyi bulamaz. Serap gibidir, yok olacaktır. Kafirin, inanmayanın yapıp ettiği hayırlar, yapıp ettiği iyilikler aynen serap gibidir. Bir gün yok olacaktır. Yanına vardığın an onu orada bulamazsın. Ya neyi bulacak? Hatta izâ câehu lem yecidhu şey'a ve vecedallâhe indehu fevehvahu sâbe. Orada inanmadığı Allah'ı bulacak, yanında karşısında bulacak, sonunda da hesabının eksiksiz görüleceğini fark edecek. İş bitti. Vallahu seriul hisab. Çünkü Allah hesap görmekte çok dakik ve hızlıdır. Yine kafirlerin, inanmayanların, Allah peygamber tanımayanların, ayarını Allah'tan almayanların, Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygambere göre yaşamayanların, bunun adına Müslüman ve mümin diyoruz. Bunun dışındakinin adı ne olursa olsun, kapitalizm olabilir, sosyalizm olabilir, krallık olabilir, laiklik olabilir, demokratlık olabilir, adına ne desen de, Allah'ın dini ve hayat tarzı dışındaki tüm sistemler batıldır, yok olmaya mahkumdur. İşte Rabbimiz 40. ayette de, kafirlerin yapıp ettiklerini bize şu şekilde bir örnekleme ile anlatıyor. Ev ke zulümâtin fî bahrin lüccîn ya'şâhu mevcun min fevgihi mevcun min fevgihi sehâb. Zulümâtun ba'zuha fevga ba'zın. İzâ ahraca yedehu لم يكت يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Yahut da o kafirlerin tüm yapıp ettikleri veya duygu ve düşünceleri engin bir denizin kopkoyu karanlıkları gibidir. Öyle bir deniz ki üst üste dalgalar ve tepesindeki kara bulutlar. O karanlığı daha da artırıyor. Kat kat üstüne karanlıklar meydana geliyor. Öyle ki insan elini çıkarıp baksa neredeyse kendi elini dahi göremez bir durumda. Öyle ya, Allah'ın aydınlatmadığı kimse için ışık bulma imkanı ve umudu yoktur. Kafirlerin, inanmayanların, Allah peygamber tanımayanların göz vakfı, kalp vakfı, fakir ve kimsesizler vakfı derneği kurmaları ile sevap kazanacaklarını ümit etmeleri boştur, yoktur. Bunlar karanlıklar içerisinde çırpınan kimseler gibidir. Ellerini dahi göremeyecek durumdadır. O kadar zifiri karanlık içerisindedir bunlar. O kadar sıkıntı, bunalım, stres içerisindedir bunlar. 41. ayet. Elem tera ennallaha yusabbihu lehu men fissemavati vel ard ve tayru saffatin kullun kad alime salatuhu ve tesbihahu vallahu alim bima yef'alun. Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların Allah'ın sınırsız kudret ve yüceliğini dile getirdiklerini görmüyor musun? Evet, göklerde ve yerde ne varsa canlı cansız hepsi. Veya havada uçan kanatlı kuşlar hepsi Allah'ın sınırsız kudret ve yüceliğini dile getiriyor. Onun emriyle hareket ediyor, onun emrinden dışarıya çıkmıyor. Evet, Allah'ın plan ve programı dahilinde hayatlarını sürdürüyor onlar. Sen görmüyor musun onları? Her biri Allah'a nasıl anıp da dua edeceğini ve Allah'a nasıl yücelteceklerini bilmektedirler. İnsanlar ve cinler buna aykırı davranıyor. Allah'a isyan ediyor. Allah'ın gönderdiğine isyan ediyor ama diğer canlıların hepsi yaratılış gayelerine uygun yaşantılarını sürdürüyorlar. Arı yaratıldığı günden beri bal yapıyor. Zehir yapmıyor. Akrep de vücudunda zehir biriktiriyor. Aynı yağan yağmurla istifade etmelerine rağmen birinde zehir oluyor, birinde bal. Allah hangi gaye uğruna yarattıysa onlar o gaye uğruna hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Karınca yuvasını en güzel biçimde yapıyor. Yuvasına stokladığı malzemeler sürgün vermiyor. Rutubet almasına rağmen, yerin altında olmasına rağmen filizlenip toprak üzerine çıkmıyor. Niçin? Rabbimiz ona öğretmiş. Sen bu buğdayın, arpanın, nohudun ve fasulyenin, ambara koyduğun bu fasulyenin, nohudun, buğdayın ve arpanın şu bölgelerini dişinle kemirirsen bunlar sürgün vermez ve rahatça kış boyunca yersin diyor. Dolayısıyla onlar o şekilde yapıyor. Allah'ın çizdiği plan ve program dahilinde hareketlerini sürdürüyorlar. Allah da onların yaptıkları her şeyi tam olarak bilmektedir. 42. ayet. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Göklerin ve yerin saltanatı ve egemenliği Allah'a aittir. Bütün yollar O'na varmaktadır. Saltanat kimin? Hakimiyet kimin? Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Hüküm koyma yetkisi Allah'a aittir. Karada, denizde, havada, her zaman ve her yerde hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Otorite O'nundur. Kanun koyma yetkisi O'na aittir. Yeryüzündeki yaratıkları, canlı ve cansız her şeyi de idaresi altında bulunduran Allah'tır. Çünkü egemenlik O'na aittir. Bütün yollar da döner dolaşır O'na varır. Ben Allah'tan kendimi kurtaracağım diyemez kimse. Bugün kurtarır, yarın kurtarır, bir gün düşer. Zaten kıyamette mahşer yerinde O'nun huzurunda toplanacak ve bütün yolların O'na vardığını bilecek. Elem tera, görmüyor musun? Ey gözü olanlar! Her türlü kötülükleri gören gözler, görmüyor musunuz? Ennallâhe yüzci sehâben, sümme yüellifu beynehu, sümme yec'aluhu rükâma. Feteral vedqe yahrucu min hilâlihi, ve yunezzilu minessemâi min cibâlin, fîhâ min beledin, feyusîbu bihi men yeşâ'u, ve yaslifu ammen yeşâ, yekâdu senâ berkihi, yezhebu bil ebsâr. Görmüyor musunuz? Allah bulutları dilediği yere sürüklüyor. Bulutun ağırlığı ve yoğunluğu 10 gram ise rüzgarınki 1 gram. 1 gram yoğunlukta ve ağırlıkta olan rüzgar 10 gramlık bulutu binlerce kilometre uzaklara götürebiliyor. Nasıl oluyor bu iş? Allah dilediği için oluyor. İşte dikkatimi çeksin. Gökteki o ağır yağmur yüklü bulutlar Allah'ın gönderdiği rüzgarlarla nasıl kıtalar, adalar, memleketlerin üzerinde uç uçup gidiyor. Dilediği yere o rüzgarı vasıtasıyla bulutları sürüklüyor Allah. Sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. Gökyüzünde semada hiçbir şey yok iken bakıyoruz el ortası kadar bir bulut beliriyor. Yavaş yavaş çoğalıyor, yavaş yavaş rengi koyulaşıyor. Nereden meydana geliyor, nasıl oluyor bu iş bilmiyoruz. İşte Rabbimiz onları bu şekilde bir araya getirip üst üste yığıyor ki bütün bunlardan da yağmur çıkıyor. Yağmur damla damla yeryüzüne iniyor. Toprak ona muhtaç. İnsanlar, hayvanlar ona muhtaç. Bitkiler, ağaçlar ona muhtaç. Rabbimiz o buluttan damla damla çıkan yağmurları da indiriyor. Gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indiriyor. Dağlar gibi büyük bulutlar. İçerisinde yağmur yüklü. Onunla dilediğine afetler veriyor. Evet, Nuh Aleyhisselam döneminde tufan. Gökten yağmurlar yağdı, yerden su fışkırdı. Neticede tüm insanlık sular altında boğularak öldü gitti. Allah dilediğine yağmuru afet olarak da gönderebilir. Rahmet olarak da gönderir, afet olarak da gönderir. Evet, dilediğinden de bu afeti uzaklaştırır. Bereket olarak gönderir, rahmet olarak gönderir. Bu bulutlardan çıkan şimşeğin parıltısı da neredeyse gözleri alıverir. Evet, o kadar parlaktır ki o bulutların birbirine çarpmasından dolayı şimşek meydana geliyor. Onun parıltısı da gözleri alıveriyor. Böylece bugünkü dersimizde de Nur suresinin 32. ayetinden 43. ayetine kadar okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nur suremizin 44. ayetinden itibaren devam ederiz. Rabbimizin bize bildirdiği mesajları hep birlikte okumaya ve anlamaya. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.